Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. У сям'і шчасных было пяцёра дзяцей. Старэйшую дачку звалі Нэла, сёння яна славутая мастачка Нінель Шчасная, а малодшую звалі Тацянай. У Нэлы была дачка Лада. І калі 30 гадоў таму малую Ладу запрасілі на гуканне вясны ў Заслаўе, разам з ёй паехала і Тацяна. Гэтак пляменніца і цётка Шчасная патрапілі ў беларускую майстроўню. А яшчэ да іх далучаліся дзве іншыя Тацяніны пляменніцы – Яня і Літа. Такім чынам ажно чатыры дзяўчыны са шляхецкага роду Шчасных былі ўдзельніцамі майстроўні, а іх спевы, строі ды кшталт паводзінаў сталі сапраўднай аздобаю майстроўскага дзіва. Дзіва было ўзаемнае. Для Тацяны Шчаснай сама майстроўня сталася адкрыццём і паваротным пунктам у жыцці. Гэта з'ява, якая перавярнула жыццё не проста асобаў шматлікіх, але я лічу, што жыццё краіны нашай. Для мяне, напрыклад, жыццё змянілася кардынальна, дзякуючы таму, што я натрапіла на майстроўню ў свой час. Я ўжо была не студэнтка, я ўжо працавала. Я ўжо была замужам, у мяне ўжо не было вот этих матываў, што там маладыя хлопцы, там нейкія тусовкі, не. Просто тое, што было недзе глыбока, тое, што бацька мне распавядаў некалі. Бацькі Тацяны, Іван Шчасны разам з жонкай Марыяй з роду Зялэнскіх, паводле ўзросту для большасці майстроўцаў належалі да пакалення дзядоў. Гэта значыць былі носьбітамі той культуры і нацыянальнай прыроды, якую страчвала пакаленне майстроўскіх бацькоў. Пасля сталінскага этнацыду амаль не засталося беларускай інтэлігенцыі, і галоўнымі захавальніцамі традыцыі былі нашы вясковыя бабулі. Іх напалоханыя да смерці дзеці штурмавалі гарады, аддаючы за урбанізацыю рэшткі свае нацыянальнае прыроды, а іх унукі, у поўнай адпаведнасці з гегелеўскім законам адмаўлення-адмаўлення, вярталіся да беларушчыны, нібы да жывое крыніцы. Так узнікла майстроўня. З'яўленне Тацяны Шчаснай у ёй было выпадкам унікальным. Найперш таму, што унікальнымі былі яе бацькі. Сярод тыповага пакалення нашых вясковых бабуль яны ўжо да вайны былі людзьмі гарадскімі, больш за тое належалі да гуманітарнай беларускай інтэлігенцыі, да тых, хто з таўром нацдэма падлягаў татальнаму вынішчэнню. Бацька вучыўся ў універсітэце на пачатку стагоддзя, ён у печэты вучыўся, і ў іх таксама была майстроўня. Ён мне расказваў, як яны купалі, святкавалі. І гэта ў яго было звязана са слязьмі, з сумам, і ўсё беларускае для мяне было таксама звязана з гэтым. Я была меншая, пятая, таму мне бацька ўсё гэта расказваў. Старэйшым ён нічога гэта не расказваў. Трошачку прайшоў, відаць, страх, ён і не прайшоў да канца. Таму што ён 38 вымушаны быў з'ехаць. Ён быў выкладчыком Полацкага педтэхнікума. І выкладаў беларускую мову літаратуру, быў ва ўзвышы і быў крытыкам. У іх літаратурны гурток быў вельмі моцны ў Полацку тады. Ну і любілі яго студэнты. Яго папярэдзіў адзін, яго былы студэнт, які сам быў у тройках. Ён от вяртаўся з працы ўвечары, і ён яго дагнаў, кажа: «Іван Сымонавіч, не абарачвайся, да раніцы вы павінны з'ехаць». Ну, от яны ўзялі дзетак, тое, што маглі в рукі. Матка, бацька, двое малых, і ўжо ў праекце трэцяе было. І выехалі просто за межы Беларусі, абвінавачылі ў нацыяналізме. І потым прыехалі яго забіраць, і яго не апынулася. Пасля вайны ён вярнуўся, яго выклікалі адразу, і ён даў падпіску, што не будзе займацца беларускай культурай. І тільки тоді дозволили тут застатися. Причому викликали не аби куди, а от вони домок набули на Маяковську, а викликали, там такий старий млин був для речки. О 2 години ночі на той млин, і там їм давали ту підписку. Та це вже після війни, це вже 47-й рік. Батько казав, що і сусід приходив слухати, говорить не по-білоруську. І у нас вдома не говорили по-білоруську. Майстроўня ўся складалася з пераемнасці, і калі ў вёску яшчэ можна было паехаць і наслухацца там жывых песень і жывое мовы, дык навязацца да колішняй кніжнай культуры можна было хіба што ў бібліятэцы. Жывых носьбітаў проста не было. Мы ведалі і наведвалі Зоську Верас і Ларысу Геніюш, але кожны такі аазіс пасярод пяску быў выключэннем з тых правілаў дэнацыяналізацыі, якія мы адмаўлялі. З'яўленне майстроўні было цудам, бо яго проста нельга растлумачыць да канца, гэтак сама як нельга да канца зразумець тое, што адбываецца ў прыродзе. Вось па зямлі прайшлі меліяратары. Яны не думалі пра далёкія наступствы, а толькі выконвалі загад і рапартавалі пра свае стаханаўскія тэмпы. Пасля іх у колішнім райскім кутку застаўся толькі пясок, пыльныя буры ды тарфяны смурод. На нейкі час чалавек адступіў. І зноў з'явілася вада, прабіліся расліны, краявід зазелянеў, і ў рачулцы завялася стронга. Памятаю, з якім захапленнем майстроўцы гаварылі пра беларускае адраджэнне пачатку мінулага стагоддзя і 1920-х гадоў, пра даўнейшую арыстакратыю ВКЛ, пра яе этыкеты, светапогляд, што так супярэчылі ўсеагульным стэрэатыпам панібрацтва і ўраўнілаўкі, сярод якіх гадаваліся мы. Здаецца, мы гатовыя былі зараз жа адправіцца на край свету, каб пабачыць жывога беларускага арыстакрата ці яго нашчадка альбо даваеннага прафесара нацдэма. Мы адчувалі, як бракуе нам гэтага складніка пераемнасці, мы ўсё, што маглі, бралі з кніг і паводле кніг, як маглі, рэканструявалі міжсобку гэтую этыку даўнейшых гаспадароў краю, але гэтага было недастаткова, і тут само здараецца дзіва. У майстроўню прыходзяць шчасныя цётка і тры пляменніцы. Чаго найболей бракуе, таго найбольш і даецца. У поўнай згодзе з законамі цуду. А я меншая, я ўжо нарадзілася ў 55-м. І, відаць, от было такое жаданне некаму это перадаць, расказаць. І ён патихоньку, от калі ўжо ўвечары сядзім, адчувалася, што для яго гэта так вот балюча. І для мяне ўсё беларускае было звязана з нейкім тленным сумам, паміраннем, з нечым з такім. І потым раптоўна яшчэ былі жывыя мае бацькі. Это быў, відаць, 80-й год, калі я трапіла на купалле, а потым гуканне было 81-м. І калі я от впершыню прыехала, і мы стаім от в этой царкве, і дзеткі маленькія Ларыса Сімакович там пяюць, ты гравароначку апускаюць, тут зніч свае вершы чытае. Тут вы все маладыя, і ўсе гавораць па-беларуску, столькі людзей, і вольна, свабодна, і мне так заняло, я так разравлась, я так плакала. Падышоў Мікола Купаў і кажа, што такое, хто вас пакрыўдзіў, а я слова сказаць не магу. Это было такое шчасце, ну, большае шчасце не было ў мене ў жыцці. Я думала, ну что, вот зараз скончится это свято, я пойду, вы будете жить вот этим неверогодным житем, а я буду неде сбоку. И что мне теперь, я как мне жить теперь вот без этого? И я памятаю, что мы уже идем до техника, и я до Верти подошла. То она у меня и теперь, как предсказальник всех моих пирамидов неких в житии. Я чему-то вот до ее подошла и кажу, вы пробачьте, кто ласка, вот чему можно мне до вас прийти, девы? Я ж не ведала, что у вас певы бывают, что ну як вот вас вот ко мне страсить. Ну, и она так ветливо со мной обошлась. Мяне запрасіла, сказала, што ў сераду можна прыйсці ў універсітэт на філфак. І это было на першым месцы, на эстроне. Спевы, это было вот гадзіннае шчасце. Я як быццам знайшла радзіну. Для мяне свет адкрыўся. Я тады працавала электраманцёрам. Это быў мой таксама бонус нейкі, таму што я не баялася, калі нас міліцыянты забіралі. Я рабочы клас. Тых нашых студэнтаў маглі паперці з універсітэта, калі там тэатры ты рушылі, мы там так стаялі. Калі мы ездзілі, памятаеш, на каляды, хацелі да Караткевіча зайсці, павіншаваць яго, нас там стрымлівалі і забіралі ў гэтай машыны, калі накупалі, прыязджалі гэтай. Мне было лягчэй. Я працавала на падстанцыі, якая энергію для тралейбусаў запускае. Мне трэба было адказваць па тэлефоне, я казала, падстанцыя шчасная. А Верціна сястрычка, от Наталія, она каже, яна цівая саромиться свайго імя, ці яна новая взяла, яна Констанція щасная, каже, чому Констанція? Чому ми як Тетяна ведаємо? Так що я побула як Констанція. І потім і мої менші племінниці, мої всі, такая у мяне была упэўненасць і радасць і шчасце, што это всіх захлынула маладых, вот яны на 10 год ужо маладзейшыя ад мяне, і мы разам хадзілі на спевы, мы разам ездзілі на ўсе святы і строі рабілі, і не сямейнае жыццё, не мая праца ў тры змены, не мая на той час і другая навука, я яшчэ вучылася на афарміцеля, нішто не замінала гэтаму. І калі мы з домам прыходзілі са спеву, трэба было вучыць словы і спяваць. Мы разам ўсё гэта спявалі. Бацька сядзеў у крэсле і плакаў. Я кажу, тата, ну чаго ты плачаш? Ён кажа, пазразаюць галовы. Гэта яны чакаюць, пакуль адрастуць. Як толькі адрастуць, пазразаюць. Ну, шчыра кажучы, што пазбівалі троху. Ужо не пазразалі так, як тады, а ну пазбівалі добра. Мене што было крыўдна, што чалавек, от які беларус, ён прыходзіць да ўлады, першае, што ён робіць, закрывае беларускую школу, от той беларускі ліцэй. Таму што от як мая дачушка Марычка, яна яшчэ скончыла, удалося яшчэ скончыць ліцэй Коласаўскі, яшчэ з тымі настаўнікамі, дай Бог ім шчасця і здароўя. І таксама не было б гэта, каб не было майстроў, нічога гэтага не было. І ліцэя не было б, таму што я памятаю, якраз я была цяжарная Марысі, і з майстроўні вырасла таварыства беларускай школы. І мяне яны пазвалі, я такая была ганарлівая, што мяне пазвалі ў гэта ТВШ. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра беларускую майстроўню і калядны цуд 30 гадоў таму распавядае Тацяна Шчасная. Лада Шчасная, таксама як і яе цётка Тацяна, адразу стала заўзятай майстроўкай. Густоўна апранутая ў белыя строі, яна проста прыцягвала аб'ектывы фатографаў на майстроўскіх святах, спявала, танчыла ды прамянілася нейкім высакародным і таму незвычайным святлом. Аліна Садоўская і Таня Лаўрыновіч і запомнілі Ладу як арыстакратку. Ладка была самая маленькая, бо я старэйшая за яе на 3 месяцы. Я чэрвеньская, на вераснёўская. І мы, калі падлічылі, хто самы малады, атрымалася Лада, хаця мы былі з аднаго года. Я не скажу, што мы вельмі сябравалі, бо з Ладай хацелі ўсе сябраваць. Яна была незвычайная. Я была звычайная, а Лада была незвычайная. Ну, побач з Ладай хацелася быць больш выхаванай. Я часам была трохі развязная. Я не ведаю, адкуль гэта ў мяне. Я заўсёды была шчырая. І калі нешта не падабалася, то шчырасць межавала, можа быць, недзе трохі з развязнасцю. У Лады гэтага не было. За гэта я яе любіла. Яна была больш стрыманая, яна была арыстакратка. Яна вылучалася такая інтэлігентнасць, знешняя прыгажосць, рысы, на нейкая як багіня ішла. І здаецца, такая прыгожая дзяўчынка была, інтэлігентная, выхавана так, але такая простая была. Не было ёй такіх ні гонараў, ні зазнайстваў, не было яна. Я памятаю, да я была прыйшоўшы да хаты, яна мне паказвала, яна зрабіла макет горада. Яна зрабіла многа-многа маленькіх домікаў. с картона, с такими дахами, с червоненькими. Там наклеила балкончики, на балкончики посадила кветочки. Ну, такое гэта яна рабіла ў тым году, скольки, 16-17 тады было. Але яна рабіла тое, што робяць, ну, маглі дзець, дзеці такую цікавіць. Але гэта толькі чалавек мог з такім нейкім светлым пачуццём, такім, такі, займацца такімі рэчамі. Самая маладая майстроўка Лада Шчасная, што прамянілася арыстакратычным і таму быццам незямным святлом, засталася маладой і прыгожай назаўжды. Гэта здарылася на пачатку 2007 году. Іх было тры стрыечных сястры: Лада, Яна і Літа. Яны як родныя раслі там, таму што яны аднаго прыкладна веку, яны все творчыя вельмі людзі, і я па ўзросце да іх бліжэй, чым да сясцёр. І у нас, ну, вельмі блізкія былі адносіны. Страшэнна шкада, што так рана я не стала, але мне здаецца, што яшчэ вот з цягам часу будзе зразумела, што яна зрабіла ў сваім жыцці. Яна была неверагодны педагог. Яна выкладала кампазіцыю ў інстытуце культуры і колеразнаўства. Я чаму это ведаю? Таму, што мне все это было цікава. І я страшэнна любіла хадзіць на прагляды, дзе вот яна прымала работы студэнтаў. Яна ўкладала всю душу ў это все. І апошнія гады у іх былі прагляды больш цікавыя, чым у акадэміі, на мой погляд. Па-першае, яны былі больш нацыянальнымі, духовна насычанымі былі. І для яе студэнты яе былі яе дзецьмі. Нэла хацела, каб яна як мастачка больш спраўдзілася, каб яна больш пісала. Ну, цяпер от калі Нэлачка зрабіла яе выставу ў сваёй майстэрні, казала, што яе шмат работы, работы такія светлыя, харошыя, ўсё. І неяк яно, ну, яно было, яна для сябе пісала проста, вот. А асноўнае яе жыццё было, канешне, это вот педагогіка. Калі навіна пра смерць Лады абляцела інтэрнэт, мне згадалася майстроўскае купалле ў Менску на інтэграле. Тады ўпершыню быў зладжаны полічны марафон. Хто каго пераскача? Дакладней было б назваць яго не марафонам, а спрынтам, бо польку доўга не паскачаш. Гэта вельмі энергічны і працаёмісты танец. Уваччу стаіць тая менская лагчына ў тумане, ноч, вогнішча, народ, скокі і белая постаць Лады ў танцы. Той марафон яна выйграла. Не толькі зграбная была Лада, але і дужая. І не толькі дужая, але і арыентаваная на перамогу. Пра што сведчыць таксама імя, якім яна назвала сваю дачку. Дачушка. Дачушка Ніка. Усё магу яе будзе дзень народзіна ў 14 год. А ў Лады яна такой у нас неверагоднай прыгажунькай была. Ну, нешта вот асабістае жыццё яе не даў Бог шчасця такога. І калі вот ужо Нікошу яна вырашыла займець Нікошу, у яе знайшлі вот это захворванне. Ёй сказалі, што трэба пазбаўляцца. Яна адназначна сказала, што не, то дзіцёнка яна народзіць абавязкова. Ну і вот гэта Ніка была, вот як я перамога. Дзяўчо у нас гадуецца, дзякуй Богу. Галоўнае, што аптыміст. Не гледзячы на ўсё, што вот я ў жыцці напаткала. І яна кажа, ну, у нас в класе пачынаюць, там эту спадніцу не набылі, тут ты мабільнік не крутой, не такой, як хацелось. Там это ўсё, кажа, крах, слёзы, яны ўжо это... А я думаю, ёлы-палы, рукі ёсць, ногі ёсць, зубы здаровы ёсць, якімі можна грызці нешта смачнае. А ўсё астатняе ад цябе залежыць. Пасля вяртання ў Беларусь Івану Шчаснаму забаранілі займацца беларускай культурай, але не маглі забараніць быць самім сабою. і ён збудаваў дом. Не кватэру, а самы сапраўдны дом, які ў безуласніцкія савецкія часы быў увасабленнем уласнасці, як апірышча арыстакратычнага кшталту асобы. Якраз дом і памятае майстроўню і майстроўцаў 30 гадоў таму. Это таму, што не хацелася разыходзіцца пасля свята вот этих, і іх было малавата. Там бывало, что приезжали сюда, и хотелось протягу, хотелось слухать, размовлять. А мне хотелось, как мои батьки убачили, что все-таки, что есть, что не померло, что живешь. Вот этот дом, он уже происновал больше за 50 годов, и уже четвертое поколение в нем годуется. И он иснуе, правда, как истота, как вот я гнездо такое, потому что это единое место, где мы можем все разом собраться и все быть дома. Мы, когда избирались тут летом, еще мои сестры, все старейшие, со своими детками, у нас лето тут жило 14-16 человек. И мама вот всех нас кормила, поила, снедание было веселое, худкое, а вечеры завжди по 2, по 3, по 4 годины избирались пить гарбату, и это уже амаль до раницы. Свой дом – тая з'ява, до якой многие у Беларуси вертаются только сёння. Что до советских часов, дык тады наявность своего дому, як и всяго своего, лечилася хутчэй адмоўной характарыстыкой человека. З іншага боку, свой дом для таких людей был формой протесту супраць тагачасная коммунистичная системы, своеасаблівым выразом десенту. Сёння Татьяна шчасная гаспадыня ў бацькоўскім доме. Неўзабаве яна скончыць сваю працу мастака-афарміцеля і ў хатняй майстэрні зможа цалкам прысвяціць сябе новаму захапленню. Лямец. Там такія неверагодныя магчымасці, яшчэ не разведаныя. І прыемна, што там спалучэнне ўсяго і колера, і формы. А я не ведаю, што гэта такое. Яно такое ўсё рознае. От што хочацца, то і робіш. Можаш і пано, і шалік, і капялю. Люш, тапки, можешь плед, можешь плитон, канапу, все что угодно. Я еще так мало этим занимаюсь, что все еще напереди. Покуль что и они, как эти блинцы разлетаются. Я не поспеваю на вот свежие крамы, куда я могу принести, но покуль я не доходила еще до этих крамов. З папярэдніх сустрэч з майстроўцамі відаць, што калядны цуд стаў вяхою ў жыцці кожнага, хоць і запомнілася кожнаму сваё, каму спевы, каму людзі і дачыненні, каму паездкі і святы. Што да іншых вехаў жыцця, дык яны і зусім розныя. Зноў і зноў здзіўляюся, наколькі непадобных людзей 30 гадоў таму аб'яднала беларуская майстроўня. Я думаю, что самая важная веха все-таки было дитинство и счастье мое народиться в моей семье. И я рано это отчула, потому что мне было вольно, тепло, светло. Но мне в моей семье было цікаво, и потому что сестры были, значит, старейшие. И они со мной были на ровных, и я допущалась за стол на этой вечере, которые тягнулись по 5 годин, и мне все это было цікаво. Ось, я памятаю, коли у Даунелы збирались, Борис Заборов, они разом учились, такие близкие сябры он был. Ось, и они поездили по свете, этом свете, по Союзе, нельга было выехать некуда за мяжу, але так, и они вандровали, и они приезжали, это завжди был цуд. Это были рассказы. Потом Гнела, например, когда мне было 6 год, приехала, привезла с Средней Азии пиалы, выставила вот так и сказала: «Выбирай». И я разумела, что для меня это испыт, что я вот, она нечто про меня скажет, когда я выберу, что мне треба правильно выбрать, слушно выбрать. И я традиционную выбрала азиатскую, она сказала: «Ну, у тебя есть густ». Я страшенно хвалевалась, а потом она у меня запытала себя, для чего ты живешь. И я памятаю, какие это для меня был сполох такие. Я побегла в свой ореховый куст и сидела, и думала, для чего я живу. И потом я открыла очи и увидела вот это промни солнца, просто эти зеленые листы. И мне стало все ясно, что я вот на своем месте, я чула вот эту безмежность, что есть безмежно малое, безмежно великое, и я чомусь вот сюда накирована, и я повинна отповедать этому месту. Вот тогда я, дякуючи этому питанию, не зрозумела, что нельзя быть злым, что нельзя быть кволым, хворым, что треба отповедать. Потом было важное майстроня, потом было важное страшная страта батьков, а потом вот выживание, дякуючи майстроне и нараджение моих деток. Вот это вот важливые такие вехи в моем житті. Гэта была вострая брама. Сёння пра цуд на каляды і беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Таццяна Шчасная. Вёў перадачу Сяргей Дубавец.